hij doet het weer. Ze zijn dus in dat proces. Dat is volop in beweging. Dan moet je niet denken dat je dat kan stoppen. Dat hoeft ook niet, dat kan het niet. Maar geef ze dan ja, een aantal tools waarmee ze zich in deze situatie ja, zo goed mogelijk kunnen redden, zich zo goed mogelijk erheen kunnen slaan. Dat, die poging die wil ik nog over. Dus, maar daar ben ik dus nu ben ik nog ineens goed aan begonnen. Maar dat is de, dan een programma. Ja. We gaan koffie drinken, ik weet niet. Oh, oké. Okay, ja, hoor, dank u. En, dus, moet ik een koffie meebrengen, liever? Nou ja, misschien wel ja. Laten we het maar hier met hem mee. Dus nu kom ik dus na 30 jaar absentie, kom ik toch weer een klein beetje terug op het onderwerp. Misschien niet echt op de studie, maar wel op het onderwerp. Mm. Nou, dat is denk ik ongeveer wel genoeg voor mijn verhaaltje. Er zijn al dingen speciaal wil weten. Ja. Ja, dat is veel langer gedaan natuurlijk. Korter misschien. Zo. Dus wat er zeg maar, even een vergelijking, heeft van jongs af aan, misschien ook door deze grote stoere figuur, veel meer gedacht en zich ook op de studiejaren al op Nieuw-Guinea voorbereid. Dat was toen Nieuw-Guinea. Toen ik klaar was met mijn theologische studie, werd ik bij de provinciaal geroepen en die zegt tegen mij, wij hadden gedacht, pater, u moet etnologie gaan studeren. Ik zei, wat is dat voor een vak? Moet je zich voorstellen, een hele missionaire opleiding in de missionaire congregatie, was ik zo opgegaan in de filosofie en de theologie. En bovendien heb ik nooit gedacht dat kleine dikke mannetjes naar Nieuw-Guinea zouden gestuurd worden. Ik voorzag dat ik wel leraar zou worden aan een klein seminarie of zoiets. En hield van de studie als zodanig. Toen zegt hij, dat was pater Verhoeven, die later een bisschop van Menade geworden is. Maar pater Verhoeven was toen provinciaal in Tilburg en dat was in 40. Met de Nieuw-Guinea verleden al toen. Die had dus zelf als overste geweest in Marokko en kende het hele spel. En die gaf toen als argument, de ambtenaren studeren volkenkunde, etnologie, en wij moeten niet achterblijven. Dus ik kreeg zo het gevoel, niet ter wille van de missie, maar ter wille van het niet achterblijven ten opzichte van de ontwikkeling van de bestuursambtenaren, moeten wij ook zo iemand hebben. Dus zegt hij, dat is een studie van 9 jaar, zegt hij erbij, in 40. Maar ik had geen gymnasiumdiploma, dat hadden wij op middelbare school niet. Dus heb ik eerst een jaar staatsexamen gestudeerd. En toen dat klaar was, kon ik mij pas melden in Utrecht. Maar niemand wist bij de MSC hoe zo'n studie in elkaar zat. Dus ik ben naar Vroklagen, dat was toen de professor in Nijmegen, en men dacht mij toen te sturen naar Antropos in Zwitserland, om daar te gaan studeren, maar Vroklagen was daar pas geweest, ze zegt, heel dat Antropos ligt uit elkaar, die weet ik zelf niet meer, ga maar naar Leiden toe. Maar hij was zelf op dat moment kritisch tegenover Leiden, want hij had daar professor willen worden en ze hadden hem geweigerd. Ja? Toen schoot het dus alles over, Utrecht. Hè? Nou, Utrecht wist ik ook, van een weg of stek. Toen heeft mij iemand aangeraden naar een zekere professor Gonda te gaan. En heb ik met hem in dit geval besproken. Toen zegt Gonda, ja, u gaat dus naar Indonesië. Ja, dat is toen dus Nederlands-Indië, zal ik zeggen. Studeert u nu eerst. Kijk eens aan. Zo, daar ben ik. Dus professor Gonda die zegt, wat u moet doen is Arische letteren gaan studeren, Sanskrit en algemene linguistiek, omdat ik natuurlijk al van Drabbe en al zijn werk gehoord had, en voor die talen van Nieuw-Guinea Drabbel was toen al oud, dus ik dacht, ja, dit zal ik wel moeten ook volgen. En daarnaast loop u dan bij professor Fischer volkskunde. Dus toen heb ik die twee dingen samen gedaan. Fijn, zo, toen is de oorlog gekomen, universiteit dichtgegaan. Ben ik naar eind van de oorlog, zo gauw België bevrijd was, ben ik naar Leuven gegaan om te proberen of ik daar dan verder kon studeren. En dat trof het verschrikkelijk goed. Dat was een professor in Gent, maar die woonde in Leuven. Dat was Scharpé en dat was de leerling van Ronda. Die was daar prof geworden, dus toen hij hoorde, toen hebben wij werkelijk 9 maanden als bezetene op het Sanskrit gestudeerd en hij was keihard uitstekend. Dus toen ik terugkwam, toen de oorlog in Nederland ook afgelopen was, kon ik bij professor Ronda spoedig kandidaat Sanskrit doen, aanvullend kandidaat volkenkunde. En toen moest ik toch min of meer kiezen. En omdat ook mijn persoonlijke belangstelling veel sterker uitging naar de volkenkunde dan naar de linguïstiek. Ook al wetende dat de linguïstiek in Irian de duur toch niet die belangrijk had voor het missiewerk als natuurlijk de volkenkunde, ben ik eigenlijk voornamelijk doorgegaan bij Fischer in volkenkunde. Maar toen ik bijna klaar was, dus doctoraal examen voorstond, kwam Pater Drabbe naar Nederland toe. Ik had Pater Drabbe een kaartje geschreven, ik hoor dat u naar Nederland komt en ik denk, dat schreef ik niet, maar u kon waarschijnlijk voorgoed naar Nederland, breng al uw materiaal mee. Want ik was wel bang dat wordt daar opgegeten. Drabbe komt terug, zet die hele citybag vol van zendingen zo op mijn bureau, het was een felle meneer Drabbe, en zegt, hier is je proefschrift. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ja, het is wel een unieke kans. Toen ben ik met het materiaal van Pater Drabbe naar professor Gonda gegaan. Die heeft dat bestudeerd en na 14 dagen kreeg ik het allemaal terug. Met zijn boodschap, Pater, daar zitten wel 8 proefschriften in. Als u nu eens een eerste vergelijking maakt van al die talen op het materiaal van Pater Drabbe. Pater Drabbe heeft de kamer naast mij genomen. Ik hier en terwijl ik mijn doctoraal studeerde, heb ik tegelijk in dat jaar tijd met Drabbe en onder leiding van Gonda, die buitengewoon hulpvaardig was, een proefschrift kunnen schrijven. En in 50, in juni, heb ik mijn doctoraal examen gedaan en in juli gepromoveerd, afgewerkt, klaar. En toen kon ik, heb ik nog een medische cursus gedaan en ik ben in december dus naar Irian toe gegaan. Ondertussen werd ik dan in contact gebracht met de eerste gouverneur van Nieuw-Guinea, dat was van Waardenburg. En of ik daar dus niet een soort ambtenaarsfunctie kon krijgen. En daardoor werd natuurlijk dat werk in de reis en alles betaald. Toen kwam ik bij Waardenburg en die vroeg mij het een en ander. Had hij dat allemaal gehoord en toen zegt hij, dan koop ik u, zei hij. Vergeet dat nooit meer. Goed, toen ben ik dus wat ze noemen quasi ambtenaar geworden onder bevolkingszaken. En onder bevolkingszaken, daar was Van Baal toen het hoofdman van, hè, die later gouverneur geworden is. Zo ben ik dus naar Marokko gekomen en de bisschop Tillemans was toen juist pas benoemd. Het was in november 50, is hij gewijd. Ja. En ik kwam in februari 51 aan en toen zegt hij, je hebt altijd achter de groene tafel gezeten. Ga nou eerst maar eens een jaar met mij rond door alle gebieden. Toen heb ik inderdaad een hele reis gemaakt, Muyu, Mapi, heel de kust langs samen met hem. En over die reis heb ik toen later dat eerste boek gemaakt, wat dan uitgekomen is onder de voor mij wat vreemde titel Nieuw-Guinea, uw mensen zijn wonderbaar. Dat is een verslag van die eigenlijk van al die eerste ervaringen die ik opdeed. Overal proberen iets te horen van pastoors, luisterend, gegevens bij elkaar gezet. Maar op het eind van dat jaar dus ben ik dus naar het Mapi-gebied gegaan. Dat was dan de benoeming van de bisschop. Ondertussen was namelijk, ik was zeer benoemd voor diezelfde mimica, maar en dat was toen besproken dat jaar ook, dat die mimica zou overgaan naar de andere missionaire orde, Franciscanen. Dus die zouden daar komen. Ben ik dus teruggeplaatst naar en definitief geplaatst in het Mapi-gebied. En in dat Mapi-gebied ben ik toen, is dat zo geregeld, Goorlijk heeft een pastoor, ik zeg misschien wel 25, 30 dorpen te bedienen. Ik kreeg er dan weinig, 6, 7 dorpen. En dan had ik dus veel meer tijd om, behalve die pastoorspatrouille iedere maand, tijd te hebben voor het onderzoeken. En toen ben ik dus begonnen, en heb ik ontzaglijk veel geluk gehad, in het begin vooral. Daar zat in dat gebied, toen ik daar kwam, Pater Verschuren, Jen Verschuren. Ik ken die wel eens, een prachtige schrijver, een echte journalist. En van Verschuren heb ik ontzaglijk veel geleerd wat bedoelt kijken, luisteren naar de mensen. En, maar Verschuren zelf was een journalist en die kon daar, als je een onderdeeltje zag, dan kon hij dat zo groots uiteen, dan werd dat een nieuw verschijnsel. En goed, ik begrijp, vanaf de opleiding waren we natuurlijk wel wat voorzichtiger in al die dingen. Zodat Verschuren en ik avond aan avond hebben gedebatteerd over alles wat ik te horen en te zien kreeg. Daarbij zat toen in diezelfde tijd Pater Meeuwissen, eigenlijk de stichter van dit missiebied die opengebroken heeft vanaf 37 en ik kwam er pas in 51. En Meeuwissen was de nuchtere, zakelijke man, die heeft mij eigenlijk veel meer in het praktische leven ingewijd. Daar Verschuren telkens de achtergronden liet zien van wat er allemaal gaande was. Nu, daaruit is geleidelijk, uit het eerste onderzoek, dat boek gegroeid, Papoas aan de Mapje. En daar zit een heel stuk missiegeschiedenis in. Maar in diezelfde jaren is daar bijvoorbeeld een stekende bestuursambtenaar geweest, en zeker meneer Capetti, Frans Capetti, die ik alle studenten in Utrecht gekend had. Hè? En we hebben heel veel samen, vooral over rechtspraak, over heel die huwelijksregeling, en vooral het mooie idee, dat is van Capetti, Akiach, dat is de raadgeversfunctie in, in die maatschappij. Daaruit is toen zachtjes aan dus dat eerste boek gegroeid, zoals ik zei, Papoas aan de Mapje, wat dan bij de Fontijn uitgegeven is. Ben ik dus naar Nederland geweest, later met de bisschop naar Amerika, toen de bisschop die de kruisheren die later dus Asmatgebied hebben overgenomen, daar was ik bij geweest toen dat overgedragen werd, weer terug op de Filipijnen naar. En toen heb ik me ook daarna ook nog veel meer gaan toeleggen op nauwkeuriger onderzoek van bepaalde delen, met name die hele huwelijksregeling, hoe die in elkaar zit. Ik heb daar zo'n 144, herinner ik me nou nog, huwelijksgevallen allemaal, iedereen laten vertellen hoe ze getrouwd waren, hoe het systeem in elkaar zat. Op de duur kwamen er 4 systeem, enfin, echt wel nauwkeuriger onderzoek van die gegeven. Heel het grondrechten systeem. Ik heb toen alles afgevaren en dat zelf met prouwen. Zelf ging ik in een dorp en dan maakte ik in het dorp een kaart van 10 bij 10 meter op het zandgrond. Uitgetekend aan de hand van de militaire kaart die daarover stonden vroeger. En dan met de mensen praten, dat was de grote rivier, die had die zijn rivier en die zijn rivier. En als dan zo'n kaart helemaal getekend wordt, dan vroeg ik aan de klein mannen, ga nu eens bij je eigen gebied staan. Hè? En zo kon ik dus zachtjes aan achterhalen hoe die hele grondverdeling in elkaar zat daar. En dan kreeg je dus de rechten op de grond, viswaters, fijn. En dan het erfrecht wat daar weer in zat. En het hele spel wat daar weer de hoofdmannen, zal ik zeggen, inspeelden. Tussendoor begrijp je wel, voortdurend op zoek, waarom gaan jullie koppen sneller? Wat zit daar nou eigenlijk achter? En toen is mij dus gebleken, en dat is dus in het definitieve boek wat later uitgekomen is, kom ik daar op, duidelijk geworden, ze hadden daar zelf termen voor. Ze hadden de term, jameer, dat betekent terwille van feesten. En dat betekende dat zij na een aantal koppenjachten met andere dorpen samen een geweldig feest vierde, het varkensfeest, waarbij de, naarmate het aantal koppen dat iemand gesneld had, de ererangen werden uitgezet. En daar zat dan uiteindelijk achter dat de hoogste man met de hoogste, of de groep van de oude mannen die de meeste koppen gesteld hadden, die werden vergeleken met de zon. En die werden helemaal opgesierd als, als zon. Ze heette ook de oude zon. En de jonge mannen die moesten beginnen, die heette de jonge zon. En daar zat het tweede ding achter, wat ze mij zelf verteld hebben met het woord magati air. Air betekent vanwege, magati betekent blijven, onsterfelijk worden. Iets zijn als de zon die elke dag de moeilijkheden weer overwint en weer boven water komt, alles overwint. Dus het diepste was een behoud van het leven door krachten. En daar heb ik zachtjes aan inzicht gekregen dat het koppenstellen bij de Yakai, heet die stam, Yakai, dat dat niet is vruchtbaarheid halen uit de gesnelde kop om eigen vruchtbaarheid te versterken, maar door de show van eigen kracht, learning by doing, door die kracht ten top te voeren, was jij de magisch meest sterke en mocht jij ook het hele leven regelen. Zij regelde initiatie van de kinderen, het huwelijk, het afsnijden van de rouwversiering, van dus waardoor de mensen weer opnieuw in de cyclus van het leven werden opgenomen. Dat was alles. En zij regelde natuurlijk de kopiejachten en het hele spel. Dat was dus een geweldenaar zijn in kracht en zo. En werd van hun ook gevraagd, een koppensneller die van zijn macht misbruik maakte, ging eraan. Dat zeiden ze ook zelf. Hè? Dus zodat ze op een goede dag, kwam eruit voort dat het diepste eigenlijk is delen. Alles, inderdaad, je kunt niet delen als je zelf niks inbrengt, maar als je wat hebt en je hebt wat te hebben, dan moet je dat delen met de mensen, zodat dat collectief wat sterk bij die AK is. Hè? Uitwisseling van. En was voor mij zover interessant. Iedere, ook alle pastoors, maar alle mannen, hebben daar een zogenaamde bijnaam. Hè? Ieder heeft zijn. Ik heb ook een bijnaam, ik heet Wangi Arambo. En toen vroeg ik eens op een goede dag aan hun. Toen waren ze dus al ondertussen, was het katalysatieproces dus al doorgaan, al dorp allemaal al grote doopfeesten gevierd. Vroeg ik zo een paar jongere kerels informanten die mij geweldig geholpen hebben, vroeg ik aan hun, hebben jullie nou ook zo'n bijnaam, zo'n erenaam voor Christus, voor Jezus Christus? En wat ik nooit vermoed had, zei toen, oh ja, zeg wel waar. Hoe heet die dan? Ero Gambo. Dat betekent wiens diepste eigenschap is, Gambo betekent hebbende, Ero te delen. Altijd te delen. Ik was daarvan diep onder de indruk. Hè? Dat zij dat geschoten hadden vanuit hun eigen cultuur en dat toch in het christendom ook hadden ontdekt. Fijn, daaromheen heb ik toen alle mythe die ik te pakken kon krijgen. Maar ja, toen hadden we die instrumentjes nog niet. Moest je allemaal uit de mond van die oude brabbelende kerels opschrijven. Maar ik had een geweldige bof gehad toen ik pas aankwam in Kepi in 51. Ging ik naar de onderwijzer en ik zeg, heb je niet een paar grote schooljongens die ik eens kan kijken of die voor mij tolk kunnen zijn. Ik heb daarna die tolk, die taal van hun ook geleerd, zodat ik in ieder geval vrij goed kon begrijpen, althans zeker als het kalm op je afkomt. Heb ik een jongen getroffen en dat bleek later de zoon te zijn van de Akiach, van de raadgever van het dorp, reeds door zijn vader aangewezen als zijn toekomstige opvolger, was niet de oudste zoon. Die was tegelijkertijd, zijn zus was getrouwd met de tweede grootste koppensneller van dat dorp. En hij zelf is getrouwd met de dochter van de grootste koppensnel. Dus ik zat in het hartje, heel toevallig is dat gegroeid, van al die kerels. En toen heeft zowel die tweede, dus Jaan, die heeft mij de prachtigste mythe verteld. En die grootste koppensnel, dat was de rode van Kepi, Jaro. Die heeft mij later, heel dat ritueel verteld, hoe zij, dus wat je net noemde, Jameyer, Maratier, en hoe heel die plechtigheden gingen, heb ik allemaal toen van die grootste koppersnellen gekregen. En daaruit is dat boek gegroeid, had ik eerst in het Nederlands geschreven, Vechten of Sterven, als is een uitgekomen, gestenseld helemaal. Dat is toen later ook weer door een confrater die Engels studeerde in het Engels vertaald. En toen heb ik later die hele tekst met Van Baal samen, dus een keer op verlof, hebben wij iedere 14 dagen, hele middag bij mijn huis, samen dat boek doorgewerkt. Toen heeft Van Baal alles geschrapt waar ik mijn mening zei. Ja, ik hing van Baal af. In die zin van, als ik het ooit wilde publiceren, had ik daar Van Baal en het Taalland en Volkskundige Instituut voor nodig. Ik heb dat over me heen laten gaan. Omdat, ik kan er ook wel in komen, Van Baal gezegd, je geeft niets anders dan de feiten. En wat jij over een mythe denkt, dat kan ons niks schelen. Hè? Dus toen is dat boek dus zo gegroeid, Headhunters About Themselves. Waarin alleen maar al de feiten weergegeven staan, waarin ik natuurlijk toch wel ergens laat doorschemeren hoe ik het zie, maar dat is niet uitdrukkelijk behandeld. Dat moest eigenlijk de lezer dan zelf maar doen. Toen is dat boek klaargekomen, dus uitgekomen, heeft 10 jaar in allerlei laadjes gelegen voordat het uiteindelijk gepubliceerd is. Van 1972 was het klaar en in 1982 is het tenslotte en eigenlijk met hulp van Van Baal toch uitgegeven geworden. Maar intussen, in 70, ben ik op verlof gekomen en heb toen dat boek onder andere geschreven. Oh, ik moet nog vertellen, ik heb van 50 tot 60 in die mappie gezeten en ik ben toen door de bisschop overgeplaatst naar het Mandobo-gebied en dat is Muyu Mandobo. Ja. En daar heb ik toen weer zo'nzelfde onderzoek gedaan. En daar is dat boek uitgegroeid, Mandobo's tussen de Digul en de Kouwe. Dat is daar tot stand gekomen. En dat boek heb ik ook in Nederland geschreven. Dus ik heb toen van 68 tot 70 2 jaar in Nederland gezeten. Die 2 boeken klaargemaakt. En ben toen in 70 wilde ik terug naar Marokko. Hoera, we kunnen weer terug naar de missie. En toen kreeg ik een brief van Tillemans, Jan. Je hebt dan mogen studeren en je hebt onderzoek mogen doen en geschreven. Zou jij niet eens gaan denken aan onze opvolgers? En toen was ik 55 jaar oud op die leeftijd. Hij zegt, je bent nou nog jong genoeg om nog een nieuwe taak aan te pakken. Zou je geen leraar willen worden op het groot seminarie van de congregatie in Manado? Nou, dat was een fijne doodblik. Nou, ben ik daar inderdaad maar naar Manado gegaan, zo gaat dat bij ons. En daar heb ik toen eerst in Manado, op de grootste Manado, het heet daar Pinelling. En toen werd ik uitgenodigd om ook les te gaan geven in Noord-Sumatra bij de Paters Kapucijnen, op het grootste seminarie, in Pamatang Siante. Toen naar Flores, waar het grootste seminarie is, en Le Dallero. Toen 1 keertje maar in Jakarta. Op de Driacoro, groot seminarie daar. En toen begon in Irian, dat groot seminarie was ook al, dat heette toen Theologische School. En daar ben ik toen een paar keer uitgenodigd om daar ook een cursus te geven. Fijn, al die jaren, elk half jaar zat ik ergens anders, 14 jaar lang, heb ik al die seminaries les gegeven. Maar toen was dus Nieuw-Guinea. Jullie een jaar geworden en dat, dat kon ik niet aan allerlei seminaries kwijt. Toen heb ik dus me veel meer op heel Indonesië gericht. Hè. En uit die lessen daar op die verschillende seminaries is toen dat boekje uiteindelijk gegroeid. Kepribadian Indonesia Modern. Want steeds meer is mij gaan interesseren. De, wat net Parzegwaard noemt, de acculturatie, of de veranderingen, wat er allemaal gaande was in de nieuwe tijden. Wat blijft er nou als ondergrond bestaan? Waarin blijft men zichzelf en waarin verandert men in de nieuwe tijd? En dat boekje is toen in 1984 uitgekomen. bij Gramedia in Jakarta, in het Indonesisch. Met hulp van een Indonesische journalist, die heeft dat helemaal, mijn Nederlands heeft hij in Indonesisch opgezet. Mijn Indonesisch heeft hij verbeterd. En toen zegt hij, pater, als u weer een boekje schrijft, schrijft u het maar in Nederlands. Want ik kan uw Nederlands beter verstaan dan uw Maleis Indonesisch. Zegt dat Iriaanse, Molukse Maleis wat wij daar gebruikten. Hij had wel wat bijgeleerd, maar je kon echt die Timberlandse taal. Marcel had de dingen. En toen ben ik toch wel, omdat ik op dat groot seminarium van Jayapura, Abipura, les ben gaan geven, toch steeds dieper geïnteresseerd geraakt, wat is de, ja, ik zeg, de diepe achtergrond, niet alleen van de Zuid, dus van de Marin, Yakai, Muyu, maar toen kwam ik daar ook, ben ik ook in de Balin Vallei geweest, ik ben in dat Ekri-gebied geweest, dus de Ekri is dus in de Rotali. En daar ook, want die studenten van dat seminar gingen natuurlijk ook later als pastorale werkers naar heel de Noord. Ik ben zelf op bezoek geweest een hele maand in het Sorongse gebied. En steeds maar zoekende, maar dat u verlaat zoveel meer in literatuur. Wat is de filsafat, heb ik dat op de duur gaan noemen, van de Papua? En daar is dan dat boekje uit gegroeid, wat het laatst is uitgegeven, dat heet nu Manusia Iriana. Manusia Iria, ook in het Indonesisch, ook weer met Marcel Beding samen, is dat boekje klaargekomen. En dat heeft toch nogal veel indruk gemaakt, ook in Indonesië zelf, dat die Papua's een filosofie hebben. Want alles wat buiten Iriana is, beschouwt die Papua's tot op de dag van vandaag als koppensnellers en mensenezels. Dat daar een hele cultuur achter zit, hadden ze geen flow. Dan heb ik dat eerst gepubliceerd in het tijdschrift Prisma, een korte samenvatting. Later is dat dan helemaal uitgewerkt in dat boekje. En dat is tot op heden dan nog weer stof om les te geven en te laten lezen aan alle mogelijke mensen. Maar toen had ik dus al van 70 tot 84 die rondreizen door Indonesië gemaakt en overal les gegeven. Maar ik heb wel van Irian meegebracht, malaria. Dus in 84 kreeg ik ook in mijn aarde voortdurend zulke aanvallen van malaria. Ondertussen was ik toen, bijna 70 jaar. Toen ben ik in 84... 84, ik ben 15 geboren. En toen ben ik naar Nederland zogenaamd op pensioen gegaan. Definitief op pensioen. Ik kon er ook niemand tegenop. Maar hier in Nederland trof ik in de Radboud in Nijmegen een dokter die zelf internist, die zelf in Afrika gewerkt had en de malaria bijzonder goed kende. En die heeft mij toen binnen een jaar praktisch helemaal van die malaria afgeholpen. En gelukkig bleek toen dat het toch eigenlijk niet in de lever zat, maar gewoon de tertiaire verschijnselen waren. En toen hebben we dus een jaar of twee hier in Nijmegen, Bergendal, op een pastorie gezeten. Ben toen nog een reis gaan maken met een collega naar Brazilië, 2 maanden in Brazilië, daar weer een rapport over geschreven. En toen in het tweede jaar kreeg ik hier in Nederland van de CMC, kent u wel, Centraal Missiecommissariaat, de uitnodiging om een boekje te schrijven voor de week van de Nederlandse missionaris. Want daar had ik daar zo'n klein boekje over uit. Dat was gevraagd. En toen heb ik daarin een klein boekje gemaakt. Heet het ook weer? Een klein geel boekje. Ja, ik denk. En daar heb ik in behandeld, nog eens een keer, maar dan op anekdotische wijze, de alles wat ik daar in dat Mappi-gebied weer, het Kepisch gebied, heb meegemaakt aan ontwikkeling. Hoe die mensen vanuit het koppensnelle gekomen zijn via het miswerk, maar vooral ook het bestuurswerk, het werk van de boeren, van iedereen, die mensen tot een zekere ontwikkeling gebracht hebben, die toch wel weer een gave gemeenschap geworden is. Tot 1950-62, toen is dus het Indonesische bestuur gekomen en de situatie toch sterk veranderd. En dat heb ik het laatste wat ik heb voor. En toen kwam op vorig jaar kwam de directeur van dat seminarium in Irian Jaya, die kwam op vakantie, die kwam me opzoeken in Bergendal. Ik weet nog goed, hij zegt op een bepaald moment, zeg ik zo tegen hem, zal ik trouwens een schot in de ruimte doen? Ik zou best nog wel eens les willen geven bij jullie. Huh? Ik voelde me toen weer gezond, weer fit. Zou je dat nog willen? Dat zou ze fijn vinden. Toen kreeg ik de uitnodiging vorig jaar maart. Toen heb ik onmiddellijk dus een visum aangevraagd, visum Sociaal Boeddhaya. En dat krijgt, dat is eigenlijk maar voor 6 maanden geldig. En ben daar in juli vorig jaar naar Irian toe gegaan. Heb weer les gegeven op in Jayapura. Toen nog weer eens een paar weken in dat Menado, Pinerik. Toen heb ik op Java nog aan een cursus meegewerkt. En toen had ik al de opdracht, waar ik nou nog mee bezig ben, om met een ander die geschiedenis te schrijven van de Nederlandse missionarissen in het Marokkaanse gebied. Het was wat breder opgezet, maar veel verder als Zuid-Nieuw-Guinea kon ik niet. Omdat over andere gebieden schrijven waar je zelf niet echt in geleefd hebt in het pastorale werk, dat durf ik gewoon niet. Maar ja, Irian, daar heb je nou al begrepen, daar heb ik natuurlijk een hele periode echt van meegemaakt. En kortom, na 6 maanden ben ik toen naar Singapore gegaan. Heb van daaruit weer een nieuw visum gekregen. Dat heb ik ook nog weer 6 maanden kunnen verlengen, ook wel met moeilijkheden. En dus eind juli moest ik terug naar Nederland, definitief.